الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الله جل جلاله دی مکی دی مشرکینو اغه مخک آیاتو کې دیغو اغه بد اقوال او دیغو اقبیح افعال بیان کړل. یو دیغو لبد افعال او اقوال شکدا و د ویلې مسلمانانو الله جل جلاله وویل وای اے مسلمانانو تاسو دی اوغو مشرکینو پر کم باندې مکی گئی چې هغه د جنگ میدان ته پریا او تکبر باندې را اوتل او خلک دی خدای لرا رشک منې کول هغه شي مکیږي. هغه شي بد افعال او بد اقوال په ځانو کې څنګه ده م پیدا کوي. د عام مشرکین دی مکی مکرمه څنګه ده هغه او صاف بیانول. عن سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وای دغه آیات ده چې ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دا وای اوغو شپګو کسانو ته اشاره ده د مکی د مشرکینو خاص اوغو شپګو کسانو ته اشاره ده چې هغه په کوپر کې ډیر متوغیلین وو او ډیر غرق شوی وو. په کوپر کې اوغو ته په دغه آیات کې اشاره ده. دلته الله جل جلاله په دغه آیات کې د دواب کلمه راوړي. دواب اصل کې جمع د دابتون ده. علما د علمي لغت وای دابه چې شته وای کل ما یدب علی الارض هر هغه شی چې د منځکه په سر باندې حرکت کوي هغه ته وای دابه ویل کیږي. عامه خبر ده که په شینه باندې حرکت کوي که په دو پښو حرکت کوي که په څلورو پښو باندې څنګه ده حرکت کوي. بیا له دغو کلو ما یدب علی الارض شته وای دغه دابه را نقل سوله هغه چاته کیږي چې هغه چارپای وي یعنی په څلورو پښو باندې څنګه ده حرکت کوي. دلته الله جل جلاله اوس وای تر ټولو بدترین د ځناورو وای هغه څوک دي چې هغه د خدای جل جلاله په دین په کتاب او په رسول باندې ایمان نه راوړي. دلته یې وویلې وای هغه بدترین د ځناورو دغه شپږ نفره د مکی مشرکین په ځناورو کې حساب کړل. ولې وای ځکه خدای جل جلاله وای دی ځکه په ځناورو کې داخل دي چې ادي خدای جل جلاله کوم نعمت و چې ارسال د رسول او انزال د کتابو دی دی هغو نعمت قدردانی اونه کړه د خپل ځان په نجات باندې نه پوهېږي چې نه پوهېږي دی ځان په دنیا کې هم هلاکت ته ورواچوي چې د بدر په غزا کې به ووژل شي په آخرت کې هم ځان هلاکت ته ورواچوي چې جهنم ته به ولاړ شي. نو دومره حماقت او دومره رضالت او قبیح افعال دا وای په انسانیت کې تصور نشي کېدلی. دا خاصه وای د چارپایانو ده. نو د مکې د مشرکینو دغه شپږ مشران چې دي دا له چارپایانو هم وای بدتره دي. نو ځکه خدای جل جلاله وای ان شر الدواب په تحقیق سره دغه تر ټولو بدترین د ځناورو عند الله په نزد خدای باندې الذین هغه شپږ کسان دي کفرو چې دی کافران شوي دي په نعمت دي خدای باندې فهم لا یؤمنون. دا د خلک دي چې دا ایمان څنګه ده نه راوړي یعنی دوی په کوپر باندې دوام کوي چې ایمان نه راوړي او په کوپر باندې دوام کوي. دا له ځناورو هم بدتر دي او د انسانیت له جنس څخه دی وتلي په ځناورو کې داخل دي. اوس الله جل جلاله وایي الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة وهم لا یتقون. الله جل جلاله دلته مسلمانانو ته د جنگ یو بل هغه ورخی. ان الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة وهم لا یتقون. دغه آیات چې د مفسرین وای وای دا د مدینه منوره دی یهودو په باره کې نازل شوی دی. په مدینه منوره کې یهود وو، په مکه مکرمه کې څنګه وو؟ یهود وو. نو هغو یهودو شکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې تنګ سو، د هجرت راوکه چاته؟ مدینه منورې ته. چې مدینه منورې ته هجرت راوکه، دلته د یهودو دوه قبیلې اوسېدي، چې او ته بنو نذیر ویلې او بلو ته بنی قریظه ویلې. دا هغه دوه قبیلې د یهودو وې. هغه د مکې یهودو هم یو مشر درلودو چې ابو جهل و. رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه نه چې ډېر په تنګ سو، مکې مکرمې ته هجرت ترې وکړه، مدینې منورې ته هجرت وکړه. دلته هم یهودو یو مشر درلودو چې هغه کعب ابن اشرف نومېده. دا هم تر ټولو ډېر خسیس، بدترین، بدفعله، قبیح سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ده سره هم څنګه و؟ ډېر په تنګ و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې معزومې شکه مدینې منورې ته هجرت راوکه، دغه کعب ابن اشرف دا د دو قبیلو مشر و، چې د بنو نذیر او د بني قریظه و څنګه و مشر و. ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبیت ولیده، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زخته زیات هغه حسد پیدا سو. یاتی ویلی وای دا خو د مسلمانانو پیغمبر د دلته شراغی، دا د مدینې منورې خلک به ټول په ده پسې ودرېږي، دا د ما ملکی او دا د ما غرور ته به ضربه ورسېږي. له همېغې ورځې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د حسد پیدا سو. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام له نظریې او د قرآن کریم له نظریې سره دوه ډېر مهم کارونه وکړل. یو هغه ته یې مواخات ویلې، موږ او تاسې هغه ته اسلامي قومیت وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته داخل سو، په قرآنی اصطلاح او د حدیثو په اصطلاح کې ده یو کار کړی ده چې هغه ته مواخات فی الاسلام ویلی شي. او دا د اوس زمانې تاسو چې ورته وایي، سیاسي خلک ورته وایي، هغه د اسلام قومي اسلامیت، قومي اسلامیت ورته وایي. دلته دوه قبیلې چې وي، یو خزرج و یو اوس په مدینه منوره کې، د دوی په مابین کې زخته ډېرې جګړې روانې وي. له پخوا شکه ډېر نفاق او منافقتونه روان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راورسېدي، د مهاجرو او د انصارو، د اوس د خزرج د صحابو په مابین کې، د مهاجرینو او د انصارو په مابین کې مواخات قائم کړ. هغه د شي یو مهاجر ته به ویلي وای ته د دغه انصاري ورورې، ابل ته به ورته ویلي وای ته د هغو ورورې، په مابین د دوی کې ورورې ثابته سوله. هغه کوم قومیت وشي و به ویلي وای ته اوسي او تشي ابل بورتيله ته خزرجي یو بشي دیوي قبيله او سړاي په سفراخ او وایي دا بلي قبيله براجق سو دي اغه به بسته قبيله په قتل رسوله. خو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم پر اتاک سره دغه دي اوس او دي خزرج نومونه لما بين شکلاړه انصار او مهاجرين، اغه په ما بين کې مرور ولي ګورور ګلوي قائمه سوله. شکل دا قائمه سوله، دا دوه نومه لما بين شکلاړل، په دي کې حکمت سو. یو دا د دغه اسلامي قومیت چې د دیمنګو دي تاسو په مابین کې یو شای شه، دا نور مګو تاسو یو مسلمانان یو له بل سره ډیره خپلوي نه لري. کدی یو چاله چانه لور کړي، اسړی خسري وي، دای زومي، یو سړی له بل سره نه پیدا وي، وی مور پیدا دا دواړه ورونه دي. خو کله چې مرګ راشي، دا ټول خپلوي کته کیږي. یو رښتې د مسلمانانو په مابین کې دا چې هغه دا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله، دا کلمه خپلوي په مابین کې نه کټکیږي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو تورتولې شي، اے خلک کو دي تاسې په مابین کې یو رښته ده، که اوسیان یا که خزرجان یا که انصار یا که مهاجرین یا که مکی والی که مدینی والی، دي تاسې په مابین کې یو شی شه، ده هغه اعتباري شی ده چې تاسې به مسلمانان یې. اداسې د فضیلت نه لري چې ته اوسیې، دای د خزرجي ده، ته انصار یې، هغه مهاجر ده، هغه مهاجر ده، ته انصار یې. دا فضیلت په تاسې کې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قائم که حکمت یې سو، ځکه دغه نومونه نه دي چې یو سړی وایي زه فارسیوان یم، بل وایي زه پښتون یم، بل وایي زه تاجک یم، بل وایي زه ازبک یم، بل وایي زه هزاره یم. هر څوک چې دغه نومونه ځان کې را پیدا کوي او دغو شیانو ته یې په زړه کې مینه وي، دا سړی دې صراحتن په دې باندې پوه شي چې زه منافق یم، مسلمان نه یم. که یو سړی په زړه کې دا عادت لري او په زړه کې دا هوا ورسره یي چې زه افغانه یم، ابل عرب ده، ولې د ما په ملک کې جهاد راغلی، په دې باندې دې پوه شي چې دا سړی په پوره معنا باندې منافق ده. یو سړی وایي وای هغه پنجابی ده، په افغانستان کې ولې جهاد کوي، دا وایي وای هغه دا سورته دا افغانی ده، ولې دلته اوسېږي، دا سړی دې په دې باندې پوه شي چې زه په پوره معنا باندې منافق یم. ځکه دا د اسلام په اولني سر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نفاق دغه دوه شیان دا له مابین وړي دي. نو هغه د قومي اتفاق په ځای یو اسلامي اتفاق رامنځته کړی ده، دا تر ټولو ډېر بد خویونه دي. که په هر چا کې دا وي وایي چې زه د یوه قوم مشر یم، دا د بل قوم مشر ده، که هر څومره ښه سړی زه به یې مخالفت کوم، دا سړی دې په دې باندې پوهوي چې زه په پوره معنا باندې منافق یم، د ما په زړه کې دومره ذره د اسلام نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا کار کړی. او دوم کار دا وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د مدینه منورې له یهودو سره یو تړون ولیک. هغه تړون چې د بدایي او نهایي محقق ابن جریر تیبری دا ټول د تاریخ کتابونه چې دغه دغه تړون ټول متن راخسته دی چې په دې تړون کې څه لیکل شوی وو، خو دوه مهم اجزا په دې تړون کې وو. یو په دې تړون کې دا وو چې کله د مکې یو اول جزء دا وو چې که د مدینې منورې د یهودو او د مسلمانانو په مابین کې کوم مشکل رامنځته شو، د اعتبار وړ فیصله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. ولې به دیغی؟ ځکه د اسلام په روح باندې پوه ده، د خدای له طرفه پیغمبر ده، قرآن ورته راغلی، په ټولو شیانو باندې پوهېږي. دا د جهالت زمانه ختمه سوله چې ته پښتون یې د پښتو په قوانینو پوهېږي، هغه پارسیوان ده د پارسي په قوانینو پوهېږي، هغه خزرجي ده په خزرجي قوانینو خبر ده. دغه د نفاق او د جهالت علامې ټولې د رسول الله سلم په راتګ باندې له مابینه لري. یو مهم جز پکې دا و، فیصله به د عالم د پاره وي، فیصله به د اسلام د پیغمبر د پاره وي. هر څوک چې په دین خفیږي هماغه به فیصله کوي. هیڅوک په دنیا کې که دنیا دار وي، که مالدار وي، که غنی وي، که فقیر وي، که پیر وي، که ملا وي، چې تر څو پورې د اسلام په روح نه یې پوه، هغه نه د مشیري صلاحیت لري او نه د فیصلې صلاحیت لري. هغه بېله خبر ده چې اوس موږ په پښتو کې وایو د موږ قوانین دي، دا ټول د جاهلت د زمانې قوانین دي. یو سړی راځي چې د یو سړي زوی مړ کړي، وایي ورکه ده ته دوه ښځې ورکه. دا هغه د یهودیت د زمانې رسم و رواج چې اوس هم په مسلمانانو خاص کر دي موږ په پښتنو کې رواج دي، دا ټول د کفر د زمانې رواجونه و. دا رواجونه باید سړی له ځانه ختم کړي، ځکه دي موږ پیغمبر په اوله ورځ باندې په دغه لسانی قومیت ته خاتمه ورکړې، اسلامي قومیت یې مابین ته راوړی. هماغه دي موږ لاره ده، نه په موږ بل څوک بله لار منلی شي، نه یې له چا سره منو، که په مرګ تمامېږي هم تمامه دي شي. دا یو تړون پکې و. او دوم مهم جز په دې تړون کې دا و چې د مدینې منورې یهودیان به د مکې مکرمې له یهودو سره هېڅ قسمه تړون نه کوي. یهود د مسلمانانو په ضد به هلته دوی کومک نه ورلېږي. د مدینې منورې چې کوم یهود دي چې هغه بني قریزه او بنو نذیر دي، دا به د مسلمانانو په ضد باندې د مکې یهودو ته نه د نفرو کومک ورلېږي، نه به د اصلحې کومک ورلېږي، هېڅ رقم نظامي او اقتصادي کومک به له هغو سره څنګه ده نه کوي. دا دوه تړونه راغلل. چې کله دا دوه تړونه راغلل، یهود په ټول تاریخ کې فریبجن، دروغجن، مکار، رهزن، غل خلک دي په ټول تاریخ کې، دی دا ثابته سوې ده. نو دلته دا د یهودو مشیر شي وشي. اول د مسلمانانو غزا شروع کېدله، د بدر غزوه وه. دلته یهودو په پټه باندې د مال هغه د اصلحې کومک له چا سره وکړه؟ د مکې مکرمې له یهودو سره وکړه. یو دا و، کله چې دا کومک ورسره وکړه، دوی اراده درلودله چې راځئ موږ به د اصلحې کومک ورسره وکړو، هغه به راجمع شي، دغه د بدر په میدان کې به دا مسلمانانو ته شکست ورکړي، دا اسلامي خلافت چې قایم سوی دې ته به شکست ورکړي، موږ به له دې غمه خلاصو. کعب ابن اشرف روایت د امام ملکي به بیرته مابین ته راشي. دې کومک ورسره وکړه، نظامي کومک یې ورسره وکړه. هغه رسول د چې کله د یهودو د بدر په میدان کې شکست وخوړ، چې شکست یې وخوړ، د دې هیلې ماتې سولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله. وایي موږ خو له تا سره د بدر له غزا نه مخکې چې کوم تړون کړی و، هغه تړون کې وایي موږ شي و دغه یو کومک هم ورسره وکړه، موږ وایي وبښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر غیرتي ذات و، هغه ورته ویلې وایي بالکل، زه د مسلمانانو دپاره، د انسانانو دپاره رحمت راغلی یم، د ما له طرفه مافي یې، خو ګوري چې په آینده کې دا کومک ونه کوي. ما درته ویلې چې یهود خو د هېچا زمنه هم نه دي. د احد غزا چې د مسلمانانو سره شروع سوله، دلته مسلمانانو چې یو څه شهیدان ورکړل، یو څه زخمیان ورکول، او اگر که شکست یې نه وخوړلی، بیا د دغو یهودو زړونه ودرېدل. بیا یې ویلي وایي راځئ له خپلو بادارانو سره به هلته بیا کومک وشي په مکه مکرمه کې دي. بیا چې دغه کومک یې ورسره وکړ، په دوم وار باندې چې ورسره راغله، دا کومک یې وکړ، دوم وار باندې دا حد دغه یهودو مات کړ. پیپوس ولی شیغا عهد مات که، نو خدای جل جلاله رسول الله سلام توایی اوس دی اوغ یهود و اغداس ارتوایی اغداس ارتای واده شکنی او دیغو اترون و لوزنامی بایش ما تولی اغ بیان ارتکی. الله جل جلاله پیغمبر سلام تسوی دا دیغو پدر اللہ جینا حاغ یهود شی اغ بنی قرائزه او بنو نجیر دی عهد تا چی تا لوگو سر عهد کردی و من هم لدوغ یهودوش کا سمین قزون عهدو هم بیادی شده ما تی داخپل ترون پی کل مرعتین پا اروار کی و هم لا یتکون دا خلق لخدای نداریگی دی معنی ده شده و هم لا یتکون دا له خدای شکه څنګه دی نه داریږي دوی له دې شکه نه داریږي چې موږ اروارې دا تړون ماتو دا خدای جل جلاله موږ ته عذاب راکوي له دینه نه داریږي او یاد دې آیات معنا ده شه الذين حق يهودا حتى شتا لوغو سره تړون کړی د مين هم له دوی يهودو شکه سم يلقزون دیمات يهدهم اخپل تړون په کل مراتن په هر وار کې شي په بدر کې تړون مات کې په احد کې مات کې وهم لا يتكون او دا يهود چې لا يتكون دی نه داریږي له دې شکه چې دغه تړون ماتونه به بد انجام ولري دی بدر دی د بدر دی مشرکینو پر کم بهالاک سو په احد کې به مردار لا سور کو د دې شکه د څنګه دی نه داریږي دا دی هغه یو بل قبیح صفات ذکر کړي امام راجی رحمه الله د ته وډیره خبر کړي هغه وای وای دغه الذين حتى منهم ثم ينقذون وای دا بدل ده لا اغه بل ال اغه د سورتوایي اغه سکدا سورتوایي ان الشر الدواب عند الله الذين كفروا وای لدیش کا بدل ده معنی وای د شده معنی وای د شده چې ترټول زناور ترين ترټول اغه بدترین دي زناور په نس دي خدای باندې اغه څوک دي چې کافران دي ولذین او اغه کسان دي ينقذون عهدهم چې اغه خپل وعده ماتي وعده شکنی شه د په اسلام کې ترټول بد صفات د په انسان کې دته منافق ویل شي دته منافق ویل شي په اسلام کې فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وس الله جل جلاله خپل پیغمبر ته یو هدایت کړي وای دا يهود خو دوه وارې تړون مات او تا سره تړون کړي وو یوه دا در سره ویلی وو چې کله مشکل را پیښ سو فیصله به دي تاوي یو او بل وای دا وو چې مګ به دي مکی دي مشرکین سره کومک نه کوو دوه خو سره وک چې دا تړون مات کو وس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک هدایت کړي لاری ورخي وای دي دغه منافقین او دي دغه يهودانو چې دي کوپر په سب کې ولاړ دي جزای چی شد فاما تسقفنهم بالفل حرب یعنی فاما تجدنهم في الحرب کچیر ته دغه خلق په جنگ کې فائدہ کړل فشرد بهم من خلفهم دومره یو ځغله و د شي محکم محکمه قتل کا فشرد بهم من خلفهم شي په دی باندې اغه ورستنی خلق وډار شي لعلهم يذكرون خای شي دی څنګه شي اصلاح شي دلته خدای جل جلاله په دې زمانه کې ډیر تا د قران خو دې موږ دې لپاره محکم ده دا خو نسخه نه لري کې لري دا خو محکم آیاتونه دي خدای جل جلاله وایي فإما تسقفنهم اغه مسلمانان چې اوس دې امریکایانو په سب کې ولاړ دي او خپل عهد شکنی وکړله موږ دې ته ویلو چې تاسو دې جهاد رهبرانی یا تاسو دې مسلمانانو قائدین یا دې په پټه کې نفاق وکړه امریکایانو سره دې اسلامي خلافت په سقوط کې کومک وکړه فإما تسقفنهم في الحرب کچیر مو په جنگ کې پیدا کړ په شرد بهم من خلفهم دا د شي محکم محکمي او وزنې دومره کې تو په تر کې شل تاسو نو اوروس ته د نور مسلمانانو عبرت تر واخلي او وای چې کچیر له دغه امریکایانو سره په سب کې راتللو ام د شي په نور هیڅ طریقه دې موږ قتل ثابت نشي په قتل هم په لاس ور نشي په دغه طریقه مو دی وژنې شي په ځان پوري به واسکټونه وتړي او موږ به ټوټه ټوټه کی فشر دې بهم من خلفهم دوی تیت په ترکه او دومره محکمه او وزنه لعلهم یذکرون خای شي دوی د کفر له سپش کې څنګه ده را اوږي دا هدایت ورته کی فإما تسقفنهم فإما تجدنهم دا به ته دوی پیدا کړي په حرب په میدان دی جنگ کې فشرد دا اوه تیتو په ترکه په شرد او دار که بهم په دوی باندې من هغه کافران خلفهم چې اغل دوی نو ورسته پاتې دي لعلهم يذكرون خای چې دی اصلاحي دا لعلهم يذكرون کې یو واجب خبر ده دا انتقام نه ده خدای پاک لچانه انتقام ناخلی مجاهدین لچانه انتقام ناخلی بلکې دا د دې لپاره وای ووله د یاهد شکنی کوله د کفارو په سب کې درېدل کومک به ورسره کاو د دې لپاره ډیر محکم محکم په ډیر ناتاری اوزنی لعلهم یذکرون خای چې دی اصلاح شي خدای پاک رحم ور باندې کوي چې او ظالمانو خلق مسلمانان درته ویلې سر لسکانه مو جهاد وکشي وښ دي کفارو په سب کې زکه بم داخلك د شي پناتار باندې وزن شي تاسو بیرته اصلاحي ایمانونه راوړي د امریکانو له سب وزې د مسلمانانو په سب کې داخل شي دا انتقام نه ده و اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين دا الله جل جلاله بل هدايت ورته کوي وای اي پیغمبره کچیرتا وای ته په وخت دی عهد کې او په وخت دی تړون کې لجینو کافرانو شکویری دلی او تا په غو کې دی خیانت نکړي دلی فن بز الیه عهدهم دی ته د خپل تړون وکړه کا ورته وای چې اې کوپارو دی تا چې په دی تړون کې ټګی برګی چل او خیانت ده موږ له تا سره دا تړون څنګه ده نکو دا تړون دی په جای باندې پاتې اوس تاسې انتظار کوئ که په موږ باندې زور ورسېده چې څه ملوثه کېدل موږ سره یې وکړئ که دې موږ څه لوثه کېدل موږ یې درسره کوو اعلان ورته وکړه ظاهره ورته ووایه چې موږ له تاسې سره تړون نه کوو څنګه ده تړون نه کوو ولې ځکه تاسې چې له موږ سره تړون کوئ د تاسې په تړون کې ټګي برګي چل او خیانت غلا ده تاسې اوس له موږ سره عهد کوئ له وخته استفاده کوئ بیا په موږ باندې برید کوئ پیغمبر علیه سلام ته وایي وایي دا ټګي برګي ورښکاره کړه ایسته دا تړون ما بیان ته وروله اعلان ورته وکړه هغه دی خو په پټه دا پریب کوي ته په رڼا ورځ اعلان ورته وکړه چې لاسه خلاص چې څه کولی شي هغه وکړي چې کله دې دا ورته ویلې څه ورته وایي اسلام دومره دې وفا دین ده خو آخر کې څه ورته وایي ان الله لا يحب الخائنين خدای پاک خیانتکاران نه خوښوي خیانت نه خوښوي که مسول کړه کافر سره خیانت کوي څنګه ده خدای نه خوښوي په اسلام کې د شي بنه کوي چې الته له کفارو سره څنګه ده تړون وکي هغه ته ګیو برګي ور سره کوي تال دلته لغونه مخ کې ځان ته چلو فریب جوړ کړی ورته وایي شرازه ته خو ټګي کوي زم در سره کوم اسلام یو تعجب دین ده یار دومره بهترین دین د بی غیرتی مشوره به هیڅ چاته نه ورکي دی احتیاط مشوره به هیڅ چاته نه ورکي امداد درته وایي چې د کافر په سب کې دی ولې د مرداروی وزنه احتیاط می احتیاط نشته چې دای اشپز دو دای موټروان دو دای د اکمالات مسول ده نه نه نه د احتیاط مشوره په اسلام کې نشته سوره توبه او قران دی موږ مخته یې کوي که څوک دی کافر په سب کې ولې دی من تزیا بزی غیره په دمه حدرن چا چې ځان مشابه کړي یهودو سره په دمه حدرن ویني توی دی مباح دم د مدای قتلویا دا دی قران فیصله ده قران دی موږ مخ ته ایښی ده څه ورته وایي وایي د غریب اعلان ورته کوي چې په معاهده کې او په دغه تړون کې چلو فریب ده د شي به نه کوي چې هغه دی چلو فریب درسره کوي او ته مخکې ورته وایي چې زیم درسره کوم ان الله لا يحب الخائنين خبردار مسلمانانو چې موږ خدای پاک خائن سړی نه خوښي له کافر سره به خیانت څنګه ده نه کوي په دې تړون باندې مسلمانانو ډېره ښه وفا کړي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې دا کاتب دی وحید رسول الله صلی الله علیه وسلم ده د رومیانو باندې غزا کوله شوارغلل رومیانو ته ورته ویلی وای یو څو ورځې به موږ د تاسې په مابین کې وای جنگ بند وي حضرت معاویه خپل مرګرو ته ورته ویلی وای دغه اکمالات دغه اسلحه تیاری وای ورمسکی کی شریکی گروپونه د رومیانو ورمسکی کی مسلمان دي مسلمانانو شریکی گروپونه ورمسکی کی څلور یا پنځه ورځې تړوند یا یو میاشت تړوند چې څنګه تړون خلاص د شلنګ پلانډ به بریټ پیو کو حضرت معاویه ورته ویلی دلته یو صحابي وو په دې کې دوه خبرې دي معرف القرآن ویلي وای عمر ابن عنبسة نومېده او ابن کثیر وای وای نه عمر ابن عنبسة نومېده دا صحابي د شي کله چې حضرت معاویه دي مرګرو دا پری بولید چې دوی خو هلته عهد کړی د مشرکینو سره چې دی موږ دي تاسو په مابین کې جنگ بنده نو دلته چې د دوی اکمالات کوي توره را واخیستله په یو ډیر کره اس باندې را سپور شو دا د لښکر له مخې منډې ویلې الله اکبر الله اکبر وفاء لا غدرا دا چیغې ویلې د تکبیر چیغې ویلې توره یې ښوروله په اوا کې توره یې دسې دسې کوله الله اکبر وایي لوی دې خدای لري وي وفاء یعنی اوفو وفاء په خپل تړون باندې وفا وکړئ لا غدرن غدر مه کوه حضرت معاویه تا خو هلته تړون کړی دی چې زه به د تاسې په ضد باندې فعالیت نه کوم دا چریکي ګروپونه ولې مخکې کوي حضرت معاویه چې څنګه دا واوري د صحابي وکړي وی ویلې وای په دغه آیات کې رانه شي ان الله لا يحب الخائنين دا خلو کفر سره خیانت ده په تړون کې چې له کافر سره خیانت کوي هغه داسې ورته وایي هغه خدای پاک نه خوښوي نو چې له مسلمان سره کوي دا په طریقه اولاد نه خوښوي بیرته خپلو ملګرو ته قومنده وکړه وای را مخکې سي په څلورمه ورځ جنگ شروع کیده حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ را مخکې سو یغه ورته ویلې وای ما تاسې پریږدي چې زه واری دی د غری خبر کم یا چې ورمخکې سو یغه ته ورته ویلې وای یا به ایمان راوړي واما ان تدفعوا الجزئيه عن يدي وانتم صاغرون يا بوي مكت جزئيه راكوي كدا دو كارنكوي نو اس بيل حال وادي مسلمانانو جنگ ته تیار سي دري ورجه دا بلنه ور کول سلماني فارسي وي وادي اسلام پیغمبر به امدا کار کاو شي يوري مي پكم جي جنگ کاو دري ورجه به مخي اخر څنګه ده خبرول چکر به خبرول نو اس وای بیا تلرم ورز به بري دور باندې وک پتلرم ور شي بري پيو کدي روميانو اخر ويوني ولا اس مساله سره کم ده اس اس ګوري ها دا خو د اسلام هغه دور و په هغه دور کې به ځکه دې خلکو ته خبر ورکوو دې مسلې کې م څوک خطا نه کي ښه اوس یم هلته په هغه کې دا سورتی په رادوګانو کې قیام الدین کشاب کینولی سیاب یې کینولی صبغت الله مجددي یې کینولی ده دوی وایي دا طالبان چې شریکي بریدونه کوي او په هغه دا سورتی په ملي اردو باندې یا په دغه امریکایانو باندې چې شریکي بریدونه کوي دوی کله مخکې نه مخکې خبرداری ورکوي دا هغه پاخه مرتدین د شیطان ملګري دي همدغه درې نه دي دنګ که پیدا کړل د امریکایانو دا مخکې کوي دا درې وره دا د کوپر دایان دي د کوپر په دایانو کې با کافر به اول نه وځي دای د کوپر به اول وځني دا درې واړه چې بغت الله سیاب کشاب دا درې واړه د کوپر دایان دي اوس خو دغه مسله نسته کنه په اسلام کې دا مسله ګوري خو ځانونه په اخلاص کې یاخه په هغه وخت کې دا مسله بل څه کوه چې جنو خاورته اسلام نه ورشهدلای اوس په دا ټول خلکو ته اسلام رشهدلای دی اسلام حقانيت لیدلای دا اوس په دغه وخت کې په دې ټول باندې چریکی بریدونه کیږي د دې د پاره د موږ دلیل څه ده هغه د ابارافي يهودي قصه ده ابارافي يهودي ته چې یو سړی ورغی یو صحابي ورغی کنه هغه ابارافي يهودي خبر کشي زه تاواز نم خبرې نه کنه په پټ په پټه کې په داغه په چریکي طریقه باندې په دروازه باندې ورننه ووت تورې په دې سینه باندې ورکی خو د اډوکو خرپای شي واره د شیار اډوکی مم په ماتل بیا تر او بیا تر اوت البته هغه مشرک ولې خبر نه کړ ځکه په هغه وخت کې دغه صحیح اسلام ورشدلی و دې ایمان نه راوړ نو اوس وخت کې دا څومره کفرې دنیا شه دا څومره کفرې دنیا دې ټول ته یواری اسلام رشدلی دا اوس دې ته دا ضرورت نشته چې ته به روان شې هغه د صورت و یا ایمان راوړه او یا څوک جزیه راکنه یا دی وزن نه نه چې دا څنګه ځان ورسو شي ور دي ورته برابر سره بس درست لږه ځان تری باسه نن سبا دې اسلام شری مسله او روح دې اسلام امدغه ده واما تخافن يا بتويريغي اي پیغمبر يا اي عام مسلمانانو من قوم ليو قومشك خيانه دي اغول خيانه شك فن بز اليهم يعني فعلم اليهم دي توروخه شي پدغي کیم تگیو برګیدا على سواء ان په برابرۍ باندې اعلان دګری اعلان ورته وکا ان شي څنګه دی غو اعلان د شي مخته کیو برګی کو تم اعلان پیراول ورته شي د کیو برګی در پکې ده ان الله دا خدای جل جلاله شه د لا يحب الخائنين خیانت کاران نه خو کې د شي نشي تم په پټه باندې پغو کې شروع وکي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون دا ډیر تجربه آیات دا آیات دی اوغو مشرکین په باره کې ناجل سو شه د بدر نه میدان روغ وتښتیدل او یا دی اوغو مشرکینو په باره کې دا آیات نازل شوی دا چې دی بدر په ورځ باندې جنگ ته نه راغلی خدای جل جلاله سورته وای ای مشرکینو دی بدر لغزانه چې وتښتی دی او مردار نسولې قتل نسولې او بیرته مکی مکرمه ته روغ لاړ یا ای هغه کوپارو چې په مکه مکرمه کې وشيږي او د جنگ میدان ته نه راغلی دا ګمانونه کوي چې تاسو به خدای پاک عجز کوي دی خدای به بیا بل وخت به دی خدای په لاس او په گیر باندې نه ورځي ار وخت کې خدای در باندې قادر ده چې تاسو اونی شي اوس مرتوی اغه مرتدین چې اوس د امریکا په ادارو کې ولاړ دی او ری امریکانو سره کومک یې کوي واری دی او فدايي برید نه خلاصي ګمان اونه کې چې موږ خلاصو ار وخت به خدای دې موږ لاس تر باندې برکی بیا هم په ذلت باندې مردارو خدای جل جلاله سوای ولا يحسبن الذين اغه خلق دې ګمان نه کوي کفرو چې دې کافران سوي دي سبقو چې دې اوتختیدل انهم دوی دي لا يعجزون دا خدای پاک نشي عجزه کولای دا د دانو سره فکرونه کوي چې په دغه یو برید کې خلاصو په بدر کې په بل برید کې به بیا پلان پاین نه ورځو خام مخاسي وخت راشي خدای هر وخت پتا شي قادر د شتا شي مجاهدین ته پلاس ورکي او دیغه پلاس څنګه کی قتل کی دا اوس خدای جل جلاله بل آیات نازلې دا اوس تاسو ته داس درکې دی اوس نسل ته واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون الله جل جلاله اسم المسلمين سواي واعدوا لهم ما استطعتم دلتا الله جل جلاله دې ته خمو توجه سي دا دې ټول زماني مسلمانانو ته دا اعلان و اعدو لهم تاسې برابر کړئ د کفارو ته د قتال دپاره ما هغه اسلحه استطعتم چې دې تاسې په طاقت کې سته من قوت قوت څه معنی نښه ویستل لامبو وهل په اس پرېدل کراته کول شپورت کول منډې زده کول دا ټول چې دي په دغه آیات کې راځي دا آیات صرف نه ده چې نه ده چې دا د هغې زمانې دپاره ده دا د هرې زمانې دپاره ده چې په هر زمانه کې د جهاد کوم اسباب وو په هماغه رقم اسباب کفارو ته برابر کوي د صحابو ته خطاب ده چې د تاسې په زمانه کې نیزه غشی اس دا شیان څنګه کوي ښه زده کوي دا په پوره معنا زده کوي دا د جهاد اسباب دي وروسته زمانه چې راغله د کلشینکوفو وه کلشینکوفونه و راکټ پیکا اشتادو دا شیان زده کوي تیاره و تنګ و دا شیان زده کوي ضروي وسلې زده کوي بارود زده کوي هر شی مکمل دا د کفارو دپاره څنګه کوي برابر کوي دا په و اعدو لهم ما استطعتم کې داخل ده دا. او وروسته چې خدای څه وایي و اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل تاسو آسان تربیه کوي د جنگ دپاره آسان اتړئ اوس نه دا آسان خو اوس هغه وخت کې دا اس تخشیش ولې وکړه ځکه په هغه وخت کې د کفارو په قتل کې به چې ډېر موثر واقعی ده هغه به څه شي وو آس وو نن سبا د طالبانو دپاره فرضي عین ده فرضي عین ده درې شی به د طالب ښه زده وي موټې څکل یو چې په ډېرو نرۍ لارو یې په ډېرې تېزې وځغلولی شي یو او له کلشینکوف سره چې په بل شاته ملګری پسې سپوري هغه له کلشینکوف څخه یو جاسوس ویستل یو کاپیر ویستل دا دوه او بل به د طالب موټر ښځدوي درې او بل دا د شي له رفتار کې موټر ته ورخېږي او له موټره ټوپ اچي په رفتار کې موټسکل ته په بل ملګري پسې ورخېږي په بل ملګري ځکه کوم ملګری چې موټسکل چلوي او خو په دواړو لاسو چلوي نو خو داسې نه شي کولی چې په غاړه کې کلشینکوف یو سړی دې ولي موټسکل دې براواني دا شاته ملګری چې پسې سپور ده دا د درې کماله زده کې یو د ښنه زده کې چې په رفتار کې سړی ولي بل دې دا زده کې چې په رفتار کې په موټسکل نه ځان واچي یو سړی ولي بیرته په موټسکل پسې ځان ورسوي دا ټول په دې کې د شي و اعدو دا د دې آیات تفسیر ده امام فخر الدین رازی دا خبر صراحتن لیکلی معارف القرآن لیکلی ابن کثیر لیکلی ده د هرې زمانې چې د جهاد کوم اسباب وي دا چې سړی بلوغ ته ورسیږي دا واجب ده دا بېله خبر ده چې موږ او تاسې کرکټ زده کوو او بېله خبر ده دا ګناه زده کوو په اصل کې په موږ او تاسې نن سبا اسلحه بارود موټرسکل موټر دا شیان په موږ فرض عین دي امام مسلم روایت کوي وعن عقبه ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم نسي فليس منا وفي روايه فقد عصى عقبه ابن عامر لحضره رسول اكرم صلى الله عليه وسلم شكر روایت رغي ومن علم الرمي شات يوري كلاشينكوف او دا شان ذكر ثم نسي او بي ويركل فليس منا دا دمال امته ندا دا سړی په بل روایت کې راځي فقد عصوا د ګنا او کړه سرکشي وکړه دغه ترک دی پر جایان شه د ګناه کبیره ده نو چې دی هر چا دا شیان نه زده پی واجب دي چې په پر جایان دي لمنځونه زیات په پر جایان دي چې دا شیان به دای څنګه کوي خامخا به زده کوي دا دی خدای پاک صراحتن امر ده دا دی موږ چا خبر نه ده دا دی خدای پاک خبره ده هر څوک چې بلوغ ته ورسیږي دا شیان پی واجب دي دا بیل خبر ده چې اوس څوک سلم زده کوي یا جامیز زده کوي یا قاضی زده کوي یا حمدالله زده کوي یا مې بجې زده کوي مې بجې خو زده کوي هغه نو بيخي خدای ویلې و اعدو تاسو برابر کوي لهم د لقتالهم د وزلو د کفارو ته ما هغه اسلحه ما هغه اسباب استطعتم چې د تاسو په توان کې ست من قوت چې هغه قوت سمانه چې هر شی مناسب له هغه زمانه سره و مر رباط الخیل او اصلاح دي آسان او کی سمانه یعنی آسان دي جنگ دي لپاره تربیه کیا دي څه دي لپاره دا تربیه کیا دا څه دي لپاره نه خوښتل دا څه دي لپاره دا اسباب زکیا او خدای وای وای مقصد دا ده ترهبون به عدو الله دی خدای پاک دښمنان پی وډار کوي دی کوپارو مرګری پی ویروي و عدو وکم او خپل دښمنان په خوانی شي ارڅوک دی کوپارو په سب کې ولاړ دی دا پی وډار کوي و اخرین او یو بل ډله هم ست من دونهم بغیر له دوش کې دی تاسو او دی چا دښمنان دی دی تاسو په ظاهر کې او دی خدای په ظاهر کې دښمنان دی و من دونهم دا ډیر تاجبات خدای پاک سوای ترهبون پی ادار کئی بیهی پا دسر سوک عدو والله.